Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det er gået hen og blevet fredag, og det betyder, at vi inviterer indenfor til en god omgang aktiedebat. Med mig i studiet denne morgen har jeg ingen ringere end. Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen de herrer. Godmorgen. Velkommen til festen. Tak. Du kan være med os hele vejen de næste 55 minutter. Nummeret har indtil her i studiet, det er 20 24 7 24 7. Hvis du har spørgsmål relateret til aktiemarkedet, eller bare gerne vil tage en sving om med os her i studiet, så er nummeret altså her ind til 20 24 7 24 7. Du kan være med os de næste 55 minutter, hvor vi selvfølgelig som altid tager afsæt i det aktuelle marked, hvor vi her til morgen har fået tal fra servicekoncernen. Kan vi kalde det Lars Persson? ISS? Det kan vi godt. Det er okay, Pernille. Ja, det er fredag. Gør, hvad du vil. Ja. Hvordan ser det ud? Jamen, markedet er rigtig glad for det regnskab, de har fået. Der er jo gang i noget oprydning og noget tilskæring af kagen, som er blevet alt for stor i forhold til hvad, kan sige, indtjeningen på nogle af de markeder, de har. Så det er måske egentlig det, at markedet springer op sådan på i et fredagsspjæt her og går klar til jitterbokken her i weekenden. Nej, men altså, det er jo egentlig, fordi hvis man kigger på selve resultatet, så er det jo ikke fordi, at det er... Så man tænker, wow, det er en fantastisk... Nej, hold kæft, det er helt åndssvendt. Lars Svendsen nåede ned til bunden. Ja. Ja, vi har tjent 291 millioner mod 2 milliarder året før. Det er et virkelig godt regnskab. Ja. Det, skal vi tage et trefoldigt liv og holde et pause? Det kan vi sagtens, men det er nok... Som det er så godt, du lige kan skære igennem her fra morgenstunden, Lars Svendsen. Nå, Persson, vil du sige mere? Jeg prøver bare at prøve at finde en forklaring på, hvorfor markedsdeltagerne, nogen i hvert fald, er glade for det. Og det må simpelthen være, fordi at de har erkendt, at man er kommet ud på nogle markeder, hvor man ikke tjener nok, altså, og så er man i gang med en oprydning. Så ja, så som Lars Svendsen siger, det var selve bundlinjen endte på, hvad sagde du, 291 mod, ja. Millioner mod 2 milliarder sidste år, og de lavede samme omsætning næsten, ikke? 93,5 milliarder mod 93,5 sidste år, så det er på... kommatallene derude, at der er forskel. Så ja, der bliver gået til høvlestålet i ISS i år. Men det er jo det, de gør, at de skal jo sælge cirka en femtedel af butikken, ikke? Jo. Og det er sådan set en god nok idé, fordi de sælger alle de steder, hvor de ikke har kernekunder og mærkelige lande, Brasilien og Rumænien og Israel og jeg ved ikke hvad. Væk med det, så de går efter kernekunderne, key account, det der, halløj, ikke? Men det kommer jo nok til at koste dem i virkeligheden nogle penge, ikke? Og så deler de deres regnskab op, sådan de sidder og siger, det er alt det, der ikke er så godt. Det står egentlig i en hjørne, og det giver et ordentligt underskud. Og alt det andet, det er altså det gode, det giver et bedre overskud. Og så sidder vi og kigger på det. Det er jo det, de... altså, det her, det er også storytelling. Skal vi ikke sige det på den måde? Det er jo, når man gradbøjer fundamentalanalysen i sit dejlige vel. Nå ja, men det er jo, altså, det er jo papir, og papir er taknemmelig. Man kan få alt ned på papir jo. Og det er sådan lidt, der er det sådan, nu kommer sådan den her tekniske analytiker ind og råber lidt af fundamentale folk, fordi det er jo egentlig, at man kan jo gradbøje et regnskab, som man gerne vil have, og man kan få det ned på bundlinjen, man gerne vil have. Nu er jeg rigtig grøn. Men hvis man tager en hver virksomhed og siger, at det der er lort, det ligger vi hen i ene hjørne, det ser vi bort for, og så er det der er godt, det bliver så endnu bedre, ikke? Ja. Altså, hvis man smider alle de dummeste børn ud af klassen, så stiger intelligenskoefficienten, ikke? Det er jo det. Altså, det er jo... Jeg tager lige mit tøj og går, så. Nej, men hvad hedder det? Det er jo strategien er rigtig nok. Men det er bare, at det var jo altså nok lige præcis et par år for at få klaret det der, og det er jo tag på det, og skilles af med 100.000 medarbejdere, ikke? Hvad siger den så rent teknisk i dine kurver, som vi ikke kan gradbøje åbenbart? Lars Persson? det kan vi så også, heldigvis. jamen, den har jo haft det rigtig skidt, og den har jo lavet den her fine bundformation ned ved 180, og så kravlet op i jeg tror, i momenten med resten af markedet, det er jo lidt også det, man ser med NKT og nogle af de her, der har taget sådan en rebound. Rebound har så været lidt mere behersket i ISS. Den er op med 9% i år, så nu kommer der så 3% eller 6% oveni. Så nu kommer vi der begynder at komme derop af, men der er jo stadigvæk et lille stykke vej til fordomstid, hvor den var op i 280, ikke? Så jamen, der skal nok arbejdes lidt mere med den her nye strategiplan om, at man skal være ved de vigtigste kunder og der, hvor de vigtigste indtjeningsmarkeder er. Så, skal man have ISS i sin portefølje? Altså, langsigtet? Jeg har haft to aktier, jeg næsten aldrig har ejet eller anbefalet til nogen, for jeg synes, man skulle klare sig uden. Det har været AP Møller og Mærsk, og det har været ISS. Jeg synes, det har været sådan to rigtig kedelig forretning, og jeg er stadigvæk ikke overbevist om, at ISS er nogle sjov og spændende forretninger. Sjov og spændende forretning hedder det. Så nej. Skal vi lige, nu var det jo så i går, at vi fik regnskab fra Mærsk, Lars Svendsen, og du har så fået ekstra tid til, og du har sovet på det. Hvad tror du, den gamle herr Møller vil sige til Søren Skov, hvis han kunne? Jeg tror, jeg tror selv, jeg bilder mig ind, jeg har indlevelsens gave, men jeg tror, at den gamle, hvis han har levet i dag, og det er jo, han døde vel i, og det er 12, ikke? Han blev 99, mener jeg, jeg tror, at han ville fælde en tårer og sige, er det rigtigt? Efter samler kommer spreder, ville han nok have sagt, fordi det har altså været en... Noget jammerlig affære, og de har ekspanderet Maersk Line med at købe det her nede i Tyskland, ikke? Hamburg Syd. Mm. Det er for så vidt en god forretning, men hvad hedder det? Det er ligesom, at det har aldrig været større, og de kører rundt og tjener nul. Altså at slæve container rundt i hele verden med 15-16% markedsandel, hvad de har, ikke? Og ikke tjene en krone, det er jo at være til grin for sin egen penge, ikke? Og så er hård konkurrence lange forklaringer, ikke? Men nu er olien solgt, ikke? Og pengene ligger der så stadigvæk og venter på at blive udløjet. Dwelling skal puttes over i selskab for sig selv. Så har de en ting tilbage, det er supply, altså sådan nogle skib, der har dem, der sejler ud til oliefelterne rundt omkring i verden, hvor man bor, og har oliefelter ude på havet. Og det er en forfærdelig forretning. Og så er der den her store, der ligner DSV, selvom det ikke er helt dækkende, men landdelen, og det er jo de ekspanderer, og de tjener overhovedet ikke. Jamen, ambitionen er jo, at de vil levere til lands, til vands og luften. Kunderne behøver kun at komme til Mærsk fra de åbne dørene, altså til fragten af en anden ende. Den historie har vi jo hørt før, både fra Amazon og fra DSV. Hvordan skal Mærsk bevæge sig ind på det her marked, Lars Svendsen? Jamen, altså, den måde, de vil gøre det på, er jo, at de sidder og siger, at vi har søledet, som er stærkt. Ingen tvivl om det. Vi har også havnene, som er stærkt. De har de største terminaler, de vigtigste terminaler, ikke? Er det kineserne, der snart har dem? Nej, de har jeg på Møller jo selv jo. APM Terminal sidder den der del, ikke? Og det er jo sådan set, altså at sige, infrastrukturen har de ikke. Altså, skelettet, kan du sige, og de fungerer jo sådan set fint og godt, men det er jo svært, når du skal helt ud i fingerspidserne, om du kan drive sådan noget effektivt, fordi der skal du have en enorm styringsapparat at have, at kunne, jo tættere du kommer ud mod den endelige kunde, der kommer med en kasse whisky, der skal sendes fra Skotland til Australien, jo dyrere og mere besværligt bliver det. Og det er der, at de måske, at de siger sådan, i princippet vil vi gå derud. Vi har ikke sådan helt fået at vide, hvor langt ud de vil gå hen, om de vil stå og tage imod kassen på destilleriet, eller og aflevere den i en købmandsbutik i Sydney. Men det ved de jo nok ikke, men altså, vil jeg sige, at det er det, der er den anden vej. Og så vil du sige, så har vi jo tre andre, som gør noget andet, ikke? Vi har dem, som har, vi har med FedEx, for eksempel, som jo kører med pakker, men som ikke har containeren, ikke? Og så har vi ham her, Amazon, og nogle af de andre, den der kaliber, som jo nærmest tjener flere penge på at distribuere det, end på at sælge varen, fordi den skal være sådan en skarp pris, ikke? Mm. Så de tjener ikke så meget på handlen, som vi jo egentlig opfatter er produktet, ikke? Men det er jo så alt det der løse, du skal have. Jamen, jeg skal jo også have leveret den, jeg kan jo ikke have det liggende på en lager i England, vel? Så der kan du sige, der er jo ligesom ved at være noget kamp ind på Møllerbanen, og så er det et spørgsmål, om der er plads til AP Møller, som jo er en... har alle dage været god til at drive skib, men de har jo ikke været god til at være på land. Det er ligesom med dyr. Men altså, der er dyr, der er gode til at være i havet, og så kan de, når de kravler op på land for at lægge æg, og hvad de gør, de kommer ikke meget længere til stranden. De plejer ikke at være særlig gode på land. AP Møller har aldrig været god på land. Så kan man finde sig en hest. Lars Svendsen, hvor lang tid har Søren Skov til det her projekt? Ja, altså nu tror jeg jo nok, at Pimøl også eksisterer om 10, 20 og 50 år, men hvad hedder det, eller 25-30 år, men jeg vil sige, at for hans vedkommende som person, hvis du det, du spørger om, som topchef, så vil jeg sige, at jeg tror, at han har højst 3 år. Mm. Hvis ikke det på det tidspunkt viser, at det bliver 21, ikke? Hvis ikke det der viser, at nu er det hele kommet på sporet og kører i overbevisende grad den rigtige vej. Det er altid en bussemand her der i en stor virksomhed, ikke? Men så tror jeg, altså, så kan han få en tidlig pension. Så kan han få et gyldent holdtryk, ja. Men er problemet ikke med Mærsk, at de ejer tingene? Altså, hvis man tager DSV, så ejer de ikke noget af det, vel? Så det er jo nok også, at man slipper rundt på nogle dyre skibe, og der er så kommet ekstra udfordringer. Du kunne vel så høre programmet i går med hele de her bunkerolie og alle de her ting og sager og skrubber og hvad ved jeg, ikke? Så man har også fået nogle udfordringer, og så må man også bare sige, at der er kommet nogle andre ind på markedet, som også har drillet dem en del. Det er kineserne, ikke? Altså, og det er jo det der deep pocket, altså hvem har de dybeste lommer, når man skal køre de der store ting igennem? Men vi har en anden vinkel også, vi måske lige skulle nævne, når vi er i gang med alt det her. Vi har DSV, som har den her i gang med, om de vil købe Panalpina, om det lykkes eller ej. Men den der virksomhed, DSV jo først prøver at købe ned i, der hedder noget med Seva Logistics i Schweiz. Det var jo sådan en mere avanceret fætter, som, så vil jeg forstå det, som jo egentlig laver løsninger for kunder, som er sådan en rigtig løsning. Ikke bare at sige, jeg har en palle. Nej, de finder ud af, hvordan, hvis du laver et eller andet og har det der flow på et år, så laver de en løsning for dig, så du kommer af. Carlsberg kommer af med alt sit øl, ikke? Og det købte jo konkurrenten, som er dygtig, den her CGM CMA, som er franskmand. Det minder som bogstavmæssigt, ligesom DFDS, ikke? Det kan vi også sige, men det kan de jo i Frankrig sige, det her navn. Men hvad hedder det? At de købte jo den nu, fordi DSV ikke er tilbudt, så sagde de nej, og de ejede en tredjedel, og så sagde de, så kører vi det hele stedet for selv. Og det tyder jo lidt på, at han er på vej ind i, kan du sige, avanceret logistik, hvor det ikke bare er at have en telefon og sige, ringe, jeg skal sende en container til Hongkong. Tak for det. Kampen om supply chain. Ja, og det går de jo så, og han går jo så helt ind i den der, ikke? Mm. Og det er et spørgsmål også om AP Møller, hvis man for alvor skal være med, at så skal man kunne noget mere end bare have en anden, der kører rundt med en 3500 kilo. Det vil de jo også. De vil jo have en platform, og de har det her blockchain-projekt kørende med IBM. Lad os se, hvor det hele ender hen. Mærsk endte med et fald på, hvor meget i går, Lars Persson? Hvor meget, siger du? 10,1. Ja, det er jo også en chat. Men der er ikke nogen af jer to, der er blevet fristet til at samle op i Mærsk? Ikke endnu. Men jeg vil sige hernede under 8, hvis vi kommer der. Det er vi ikke lige helt endnu. 8.566. Så er vi altså nede i... Ja, fordi så er vi jo nede i et område, hvor den har fået sådan en værdi, at så er der plads til fejltagelser, og at det tager tid at komme op. Men det er ikke en aktie, du skal... Altså reelt set, det de sagde i deres guidance, jeg kom til at sige, at der var fremgang, det var der reelt set ikke. Det var mig, der lige de nye regnskabsregler lå og fumlede rundt i, ikke? Med at leasing bliver nu bogført som, ikke som udgift, men som bruttoindtægt, og så fragår det bagefter. Men i virkeligheden siger de, at det er uforandret indtjening. Og det var jo nul. Så altså, det var jo ikke, det var også det, folk blev bange for. Jo. Vi fik samlet op på gårdsdagens regnskab fra AP Møller Mærsk. Her til morgen har vi været omkring ISS, som investorerne... Jeg skal finde det til dig. Ja, nu er den oppe med 3%. Ja, det var måske lidt jubel for morgenstunden af. Så, ja. Det er det. Vi har stadigvæk nogle regnskaber, der drypper ind. Hvis vi tager makrofonden, så har vi selvfølgelig stadigvæk Theresa May, der prøver at finde EU og en fælles aftale. Ja, pyha, så vi ender i et no-deal-scenarie her den 29. marts. Så er det jo næste uge, vi rammer deadline for den her våbenhvile mellem USA og Kina. Det er den 1. marts, at de skal have fundet hinanden, i hvert fald en eller anden form. Og lige i dag, så er det Trump, der mødes med en kinesiske topforhandler. Yuan He, tror jeg, han hedder. Det er i hvert fald mit bud. Det vil jeg godt fortælle jer. I eftermiddag får vi en tale for Drake. Det kommer markedet også til at lægge øre til. Så får vi også nogle IFO-tal fra Tyskland. Det er erhvervstilliden, og det er vi jo lidt spændte på, i og med, at det går så godt i Europas hjerte. PMI-tallene, det hedder Purchasing Manager Index, indkøbschefernes forventning. Så lidt sløje ud i går, og det er så specielt det i industrien. Det gør ondt. Der har også været en ordrenedgang der. Tror du stadigvæk? Kan du stadigvæk tro på Tyskland? Ja. Men det er rigtigt, at de er nede på meget lav vækst, men altså, de kommer tilbage, de kommer tilbage. Det er ligesom fodboldkampen, det er ikke, det er ikke for... Det ved jeg godt, de gør, Lars. Spørgsmålet er jo, hvornår. Ja, det er jo det. Men altså bilindustrien, som jo er 6 millioner menneskers erhverv i sådan noget lignende i Tyskland, at de har altså et omstillingsår og udfordring af de der ord, man bruger, når man ikke vil sige, at de har dybe problemer, ikke? men de er altså ikke sat fuldstændig i smadret, det er de ikke. Og de vil efter alt at dømme komme pænt tilbage igen, men altså, det er jo en afmærkning, det er jo ikke et dyk i afsætningen. Men der er jo en anden historie, jeg gerne vil, hvis lige måtte dreje den i et øjeblik. Men fordi, vi har 40 minutter sammen. Ja, men okay, men det kan være, at der også med nogle af lytter. Måske har vi ingen lytter, der vil ringe til os. Vi vil så gerne have, at du bliver 5 minutter længere. Men hvad hedder det? Det er, at der har været noget ballade i Sverige med de her, med Swedbank og Hvidvask og alt det der. Mm. Og alle bankaktier, de store banker, har fået til sig nu, det er hele. Mm. Hvor meget faldt Swedbank oven på den udmelding? Jamen, den er jo faldet af to gange. Ja. Først den ene dag med over 10%, og så i går faldt den, enten med at falde 8%. Så ja, den har taget sig noget af et dyk i den her udgave fra 200 til 210 til 165. Det, der var mest skræmmende, det var jo, at banken sagde, at der ikke var nogen problemer, og det mener de jo så, at deres administrerende direktør Bonnesen kan ende med, kvindelig dansker der, kan ende med at ryge ud på, fordi hun simpelthen var lidt for... Og det er også noget estisk hvidvask, vi er ude i her? Ja, det er der også, men de er også både i Litauen og Letland og noget med Rusland, så det ser ikke for godt ud, og sjovt nok har de også lige brugt Deutsche Bank som forbindelsesofficer, og Wells Fargo var også lige nævnt i en enkelt. Det er gaven, der bliver ved med at give den her historie. Jeg tror, at der er nok flere lige i den æske, når vi sådan får rigtig åbnet for det her hvidvask. Og det, man kan jo sige, det er jo... Det er mærkeligt, at det her kunne lade sig gøre, men det viser jo bare, at hvis man ikke tager forretningen, så ved man, at der er nogle andre, der gør det. Så det er jo også sådan lidt den morale, jamen... Hvor er det? Jamen, hvor er det, jeg skal sige stop som administrerende direktør, når man sidder derude? Altså, skal man sige nej tak til noget forretning? Fordi man ved jo bare, det går over til naboen, eller hvor er det stopper henne, ikke? Tak for den morale, Lars Persson, på denne fredag. Hvor telefonerne åbner hen til, som Lars Svendsen påpeger, du kan ringe ind til os. Hvis du har nogle spørgsmål angående en enkelt aktie eller til markedet generelt, så er nummeret herind til i dag 20 24 7 24 7. Jeg er Pernille Ingaard, og jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med, og du kan ringe ind til os, og det kan du altså på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Dette er Radio 24 7. Så er vi ikke i tvivl om, hvor vi er henne. Og inde på vores hjemmeside, der livestreamer vi selvfølgelig, hvor I kan skrive kommentarer. Jeg holder også lidt øje med den der, og godmorgen til jer der. Anders Andersen, han spørger blandt andet Ørsted. Hvor har vi den henne, Persson? Jamen, den er jo stadigvæk i den her pæne opadgående trend, og den ser egentlig stabil og stille og rolig ud. Så altså, jeg håber, at vores lytter har den. Det er jo en, som... Jeg kan jo kun sige det igen. Langt tilbage, faktisk tilbage i år 2017, var Tom inde på det i foråret, at man... Jamen, det kunne da godt være, at man skulle pille Ørsted ned for trofæhylden og putte den i sin portefølje. Det skulle man have gjort, for dengang kunne man have købt den til 260, og så skal vi begynde at diskutere med Svendsen, hvad det er for en forretning, man køber. Ej, skal vi lade den ligge i dag? Det er snart weekend. Og den er jo bare fortsat op... Og det er jo det her grøn omstilling. Den grønne rejse også stadig på, ja. Simpelthen. Så, og den, nu havde vi jo også det her bæredygtighed med forleden dag, så er man også den type, der skal have kryds ved den for ting, så var de jo med inde på nogle af målene. Faktisk, FN's Sustainable Development Goals, yes, som er blevet det nye fælles sprog. For nogen i hvert fald. Og så kan man sætte, hvad man vil foran sprog. Netop. Så den ser stærk ud. Skal man så købe den nu? Det er altid mærkeligt at købe... Det er altid mærkeligt at købe noget, der har været i en opadgående trend i halvanden, snart to år. Ikke? Det er der, hvor jeg sådan står og tripper og tænker, så må der være noget andet. Og hvad skulle det så være, er der nogen, der sidder og tænker? Ja. Der har jeg ikke svaret lige pt. Det må jeg sige. Men man skal også være ærlig engang med Svendsen. Ikke? Altså, det er jo bare ærgerligt, at man ikke lige... Der er jo den her Atea Investment i Danmark, som også ejer nogle vindmøller, men det går jo ikke rigtig så godt for dem. Og så er der lige nogle enkelte... Athena. Ja, Athena. Ja, det er ikke Atea, det er... Nej. Athena. Ja. Er der egentlig nogen af jer to, der har penge på lommen, så der kan handles? Nej. men det er jo, som Thorsen siger, ham Kurt, der sagde, at penge er ikke noget, man har, det er noget, man skaffer. Og det er jo det, vi gør, når vi ligesom får fat på det næste. Jeg går jo lidt og lurer på en anden aktie, faktisk. Det er Teva. Fordi han kom jo regnskabet, og han er nede 17 en kvart. Må jeg tillade mig at vende tilbage til den, fordi så svinger vi lige en tur omkring Kolding. Henrik, velkommen til dig. Tak. Hej. Ja, hej. Vil du være bare... vil du fingerprint, tænker jeg? Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, den er endelig på vej opad igen. Ja. Men spørgsmålet er, hvor længe og hvor langt? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, den har jo, nu skal jeg jo, den har jo et gap op i niveauet, og så kan Lav jo stå og småfnise det, men op omkring 28 til 30, og der vil jeg egentlig gerne have den op. Så har vi fået lukket gapet, den har lavet sådan en fin bundformation og begyndt at kravle op, så jeg tænker, jeg holder ved og ser, hvad der sker, når den når de her 30, men der vil jeg gerne have den op i første omgang. Svenske fingerprint, hvad har forårsaget den her stigning, vi har set på det seneste, Lars? Ja, det sad vi jo, det har vi også talt om, nu ved jeg godt, vi ikke må sige ned ved morgenbordet, men det gjorde vi faktisk, fordi at Lav har jo haft den, og jeg har jo også været med et stykke tid på den her rejse. Den er steget 128% eller 118% i år, så det er jo sådan en win-win. Der er gang i den, og det er jo sådan en penny share. Jamen, der har været små ting. Der var den der messe over i USA, den her store... Las Vegas, starten af året. Ja, hvor de kom frem med, at de var kommet sådan lidt mere rundt omkring. Jeg mener, det var på nogle kort, og de talte lidt bedre om, hvordan det i det hele taget gik, og... ja, så jeg tænker, at markedet sådan har... Og nu har de måske fået ryddet lidt op i deres lager, og, men altså, ja. Så jeg synes, det har jo ikke været... Fingerprint er jo en kendt aktie for en del. Det har været Europas mest omsatte og handlet for nogle år tilbage. Og så har det været inde i en dal, må vi jo nok kalde det, med mistillid til ledelsen og til de udmeldinger, der er kommet rent økonomisk, plus også for mange lærer. Men Henrik, er du sidder og har Fingerprint i din portefølje? Ja, jeg gik ind for halvandet år siden i 34, og så købte jeg op igen her, da den var nede i 8. Lige nu, der ser det fornuftigt ud, men der også kan komme lidt overskud på det. Ja, jeg købte på 30, det viste sig at være for nedadgående. Jeg troede, at det var bunden, men det var ikke bunden. Du ved, jeg sidder også og tænker på, når vi når hjem op mod de 30 der, skal vi så tørre sveden af panden. Jeg tror, for mit eget vedkommende, jeg gør det, fordi... Altså, jeg har ikke nogen formue i den, men jeg købte lidt der også, og hvad hedder det, det er jo en aktie, jeg har ikke... Du kan ikke klare mere i den, Lars Svendsen? Nej, men hvis man overlever sådan noget, en nærdødsoplevelse, ikke? Som det jo er, på en vare, som du har ikke en klap fornemmelse af det. Du kan jo fornemmelse af, om der bliver solgt flere laksko og alt muligt andet, men det der, jeg har ikke nogen fornemmelse af. Så derfor vil jeg sige, hvis vi slipper at leve nu af det der, så er jeg glad. Du vil slippe den, ja. Lars Persson, du er ikke helt enig i det? Ja, altså jeg ved, at når nok kommer op til 30, så er der nok nogen, der er lidt ligesom lav, og det er jo det klassiske, hvor man tænker, nu er jeg i hvert fald ikke tabt nogen penge, så er der jo nogen, der trækker sådan lidt i håndbremsen, så, og der har den jo bevæget sig rundt omkring de der 30, 35 og helt op til 40 i... over et halvt år tilbage i 17. Så der kunne godt komme en hel del modstand, hvor det bliver svært at bryde igennem. Mm. Men kan den først det, jamen så kan det jo se sjovt ud, fordi så har det været sådan en pæn lige nedtur fra helt op til 110 af. Jeg siger ikke, vi kommer derop ned til 50, men altså, når vi kommer op omkring de der 30-40 stykker, så kommer der til at være, så skal vi bokse, fordi så sidder der nogen ligesom Lav Svendsen og bare trykker på knappen og tænker, så kan jeg komme ud uden at have tabt penge. Det er et exit-program. Ja, netop. Så, Henrik, det kommer ind på, hvor risikovillig du er. Hvor meget hår på brystet du har, lyder det til? Men, penge, jeg skal bruge til noget andet. Det... Ja, men hvis du har købt på 8 også, det er jo en god metode, ikke? Jeg har gjort det samme på Gomsbæs selv. Hvad hedder det? Så er du jo dybt i pengene igen, jo. Det må ja, du jo være. Men pengene er hjemme igen. Ja, det er jo fint. Men, det er fint. Nu er det spørgsmålet om, hvor meget vi kan hente hjem på det. Ja, det er rigtigt. Og der vil jeg så også bare sige om det her. Jeg ved ikke, du kan Lars måske finde ud af det. Han kender jo alle de svenskere derovre. Han omgås dem i tid og udtid. Men at hvad hedder det, om der er noget, der har været voldsom short-selling i den. Er det ved at lette det pres? Ja, det har jeg faktisk ikke læst. Det er ikke en side, jeg kigger ind på det der. Jamen, jeg kan bare ikke se, at den her... Altså, historien om, at det der er fantastisk, det er det nok, men der er så mange andre, der også kan finde ud af det samme. Så, ved du, og hvad, vi taler det her... om... Giv mig lige ordet, Lars Persson. Hvad er det, de laver? Jamen, de laver jo... Det, du kan sensor til at dine fingre kan blive genkendt, kan man sige, ikke? Altså, dit fingeraftryk kan blive genkendt, så ja. Yes. Så. Jeg har lavet sådan en også. Men altså... udgave til finanssektoren mod Fat Fingers. Ja, så, nej, jeg vil blive i den, og så krydse fingre for, at vi når til, hvad hedder det nu, 30. Det var det, jeg gør i hvert fald. Henrik, vi kommer ikke nærmere en konklusion og et svar herfra. Tak, fordi du ringede ind til os. Det er godt. Hej, det var Henrik, der har ringet ind fra Kolding, angående svenske Fingerprint. Du kan også være med os, og det kan du på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Vores telefon er åbent i dag, og du kan ringe ind til os. Det gør du altså på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Du tog os omkring Teva, inden vi fløj til Kolding, Lars Svendsen. Du vil tilbage? Ja, det er jo så kandidatbænken, nu vi taler om, ikke? Og sådan en har vi, det har Lars jo også i hovedet, selvom han ikke lige vil fortælle, hvad der er derinde, at det er en aktie, som jeg går og lurer på, hvornår jeg skal købe den, fordi den satte sig jo lidt på det her regnskab, som måske skuffede lidt, men jeg tror, at han også, Kåre Schultz der, kommer med nogle forventninger, som er i den lave ende, så han er sikker på, at der ikke er noget problem med det. Og hvad hedder det, så vidt jeg ligesom kan fornemme, de har mange mærkelige ting, men at det går sådan set den meget godt den rigtige vej for ham. Og så sige, hvor det er jo den her, det er jo et fiskeproblem det her, ikke? Altså, der er jo nogen, der siger... Ja, hvornår skal du ind? Ja, præcis det. Og hvis drømmen er, at det skal koste 30-40 et eller andet stort, så er det jo lige meget, om jeg køber på 17, eller på sidder og venter på 15. Hvis jeg venter på 15, risikerer jeg, at den smutter frem og aldrig kommer til den. Så, I skal ikke blive overrasket, hvis jeg har købt den her løbet af de næste 2-3 uger. Det... Der er intet, der kan overraske os, når det kommer til dig, hr. Svendsen. Nå, så... I næste uge, sagde du, der kan måske godt blive lidt overrasket. Ja, men det er bare det, der nu har kommet den der regnskab, ikke? Og så er den jo reelt set faldet 10% på det, ikke? Og... så kan man ligesom sige, når den så har gjort det, så skal de jo, altså, de der kræfter skal have lov at rase ud, og så når de ligesom har gjort det, så siger okay, nu er der faldet ro over, så tager vi fat igen. Hvad siger du, Lars? Hvor vil du have den henne rent teknisk? Hvad ligger den i dag? Det er sådan rigtig grimt med, jamen 17,26-25 sluttede den i går. Jamen det er sådan en rigtig grimt med faldende tendens, den har lavet nu igen, så den skal jo højt op for ligesom at ødelægge den, eller også så skal vi have sådan en periode, hvor den bevæger sig vandret i de her 17-18 stykker, og så kan man tegne nogle modstandslinjer, der så bliver lidt nemmere at bryde. Så nej, jeg vil give den bare tid. Jeg kan ikke se lige, og det er nok meget godt, at Svendsen lige giver den en 2-3 uger, måske 4, så er den måske lidt mere mør. Du skal praktisere lidt tålmodighed, Lars Svendsen. Prøv at tage en lang en, prøv at tage en månedlig udgave, den der, så får vi jo en flere års. Kan ikke se det? Den er jo helt ned i hullet fra. Ja, ja, men du har jo ikke, altså, den ligger jo i stadigvæk i nedadgående tendens. Du har jo ikke flere bunde, der stigende bunde, der kan bekræfte, at vi har ikke alle øjne på de der kurver, Lars Persson, men du vil altså vente lidt, og Persson, du, eller Lav, du er måske sådan lidt hurtigere ud. Ja, det er du også generelt, jo. Ja, jeg er vældig hurtig, men hvad hedder det, jeg mener, at den er, at når der sker sådan noget her, og det er jo et eksempel på, at der har været nogle store forventninger. Danskerne er jo sandsynligt ved at sige, at alle sammen meget tunge i den. Vi har ligesom været Schultz-optimister, ikke? Fordi vi kendte ham. Det er jo så en hjemmemarkedsfordel. Kåre Schultz, der gik fra Novo Nordisk og sprang til israelske Teva, ja. Ja, via Lundbæk. Han var lige overfor. Han var lige forbi hurtigt der, ja. Og ruske lidt op i den. Ja. Han rystede den i 2 år. Så kører det kører nu meget godt. Ja. Så hvad hedder det, at der kan man sige, på den måde, altså det skal man jo ikke underkende, at på den måde har danske investorer jo en fordel. Fordi på en eller anden måde føler vi kender ham. Og ved, at han kan performe. Men det er klart, du kan jo ikke købe TV bare på grund af en mand, men altså... Nej. Men det er jo nærmest det, folk har gjort. De har bare set, at Kåre Schultz, han har røget derned. Okay, han var god i Novo, han ryttede op i Lundbæk, så han så efterladt sådan en... Den historie købte du ikke ind på, Lars Persson? Nej, et halvdødsbo, hvor der ikke er rigtig noget at komme efter. Der er totalt gennemstrømning, og de har travlt med at finde nye ting til pipelinen. Og så går han ned i TV, og det første, han gør, det er, at han tager manchetten fra, så skærer han lige... Manchetten, det er det, vi har på... Det må godt høre, du er bankmand. Og så tænker vi, han er så dygtig. Ja. Jamen, lad os nu se, at han får nogle produkter over rampen, ikke? Altså, det er nemt nok at skære til, altså. Og gå ind og ud og sige, dig har ikke brug for, dig har ikke brug for. Det er nemt nok at sige. Altså, men det er jo svært at skabe et nyt guldkald. Tak for analysen af Teva, som vi er omkring nu her. Morten fra Aalborg, han spørger til Norwegian. Ja, der er kommet tegningsretter til kurs 33. Er det noget, man skal benytte sig af, og skal man overhovedet ombord i Norwegian? Lars sagde jo forleden der i mandags, at det kunne gå hen og være en, blive en god fiskemulighed, og det er rigtigt nok. Men altså, jeg har holdt mig lang afstand med i lang tid, fordi jeg mener, det er rigtigt, at det er en virksomhed, som er så hårdt presset økonomisk, at den skal sælges til en eller anden større luftfartsselskab. Men det er de jo også klar til. Ja, det er det blevet nu, men han har jo stridt imod hele tiden og sagt, at de kunne klare det hele osv. Og nu, sidste år fik de jo også en genoptankning af penge, ikke? Og nu er det så 3 milliarder. Men pointen er jo, at jeg mener, er det ikke kurs 33 eller 34, de her aktier kan tegnes til? 33, ja. Og det er 2 nye aktier på en gammel, så det er jo mange. Men de har jo så solgt deres kiosk, og den anden, der hedder et eller andet buske eller et eller andet, har solgt deres tegningsretter til nogle store investorer, formentlig blandt andet er det der, at Frederiksen er med, John Frederiksen. Og nogle norske familier, kan jeg det for. Og det er jo så et spørgsmål, og de ejer 25% af aktier, men der er jo så 75, der ejer andre, ikke? Og ideen er jo så til synligheden, at de ligesom skal være med til at stabilisere den, og prøve, om de kan få den her aktiekurs til at blive hængende heroppe på over 50, ikke? Og det tror jeg altså ikke, de er lykkes for dem. Så nu sætter vi os ned og venter på, at den daler ned i skjul mod de der 34. Jeg står med og bliver lidt nervøs for mine flybilletter til sommerferien. Bør jeg være det? Ja, det skal man jo altid være. Nå, okay, det var meget kønt. Altså, det skal man jo. Men mellem os, så er det her for stort til at falde. Altså, når man spørger folk i luftbranchen... Eller så falder det rigtig hurtigt, fordi det er så stort. Nej, men problemet er, at der er mange selskaber, der altså sådan der har sendt folk afsted med Norwegian, så det vil gøre rigtig ondt i branchen, for hvis det her falder. Altså det er ikke bare, han er ikke bare et lille søvnligt selskab længere, der ligger, der har 2 ruter, ligesom det der er lukket i mellem Esbjerg og Aberdeen her i sidste uge. Det er virkelig en koloss, og det vil håret vil rejse sig på hele rejsebranchen, hvis den her falder, fordi de har folk, der er booket, og der skal rundt, og du har ingen kinamands chance for at finde tomme sæder til alle de mennesker. Så der er mange, der går rundt og har ondt i maven inside, når du taler med dem og tænker, ham der, han har bare ikke råd til at gå konkurs. Det har han bare ikke. Så der er nogen, der redder den i 11. time. Så officielt skal du ikke være bange for det, men der kan ske mange sjove ting og sager for det her selskab, tænker jeg. Ja, men det er det. Det er altså en altså hvis det, når du lytter til vandrørene, så sidder de her ondt i maven. Det kan man godt sige. Mm-hmm. Men så sidder man, officielt, så bliver man... skal du ikke ondt i maven. Altså, hold nu kæft. Enten har man ondt i maven, eller også har man ikke ondt i maven. Man kan da ikke sidde og sige officielt. Jeg tager det helt roligt, men officielt... Men, det ved du godt, ikke? Det ved du godt, hvis du går ind og spørger en teenager, og så kan de godt lige have lidt ondt i maven i dag, ikke? Fordi de skal have gymnastik og alt det der, ikke? Og det er sådan lidt, du har det, ikke? Du kan godt tage afsted, for der sker ikke noget. Men altså, de hænger ud over her, ikke? Ja, ja. Og, men der er ikke nogen, der lader... Altså, det er ligesom tegnefilm med ulven og alt det der mik. Ja, men sådan et de der købstilbud, vi så ser på Norwegian, er det så mere af nød end af lyst? Ja, ja. Det er nød. Ja, det er det. Og det er jo så interessant, at de er rent, som Lars siger, de har flere passagerer end SAS. De har cirka 35 millioner passagerer i år. Ja. Det er så enkelt vejsbilletter, vi taler om. Men det er meget, meget stort. Men vi er jo altså også begyndt at gøre noget af det rigtige, at sælge nogle af de fly, de har en enorm ordre på at fly. Dem sælger de leger nogle af dem ud, og de laver om på rutesystemet, ikke? Jo. Men pointen er jo så, at de skal jo have alle de her penge ind for at få ligesom genoptanket. De fik så nogen sidste år, så derfor så er det jo, at et flyselskab skal i princippet, det er ligesom en vognmand. Hvis du er rigtig vognmand, sådan kører med en lastbil bare, så skal du over for, du skal have en tilladelse til at køre, og der skal man dokumentere, at man har en positiv egenkapital. Det skal man gøre over for Trafikstyrelsen, og det skal de også op i Norge. Fordi det er det, der med, så kommer du jo ikke hjem, vel? Og det tror jeg nok, de norske myndigheder, de ligesom har synes, at det er vi ligesom en finanstilsyn i Danmark. Det er sådan en virkelig dygtig arbejdende organisation, som jeg har virkelig forstand på det. Jeg læste i går, nu tager vi lige en omgang om finanstilsynet, så tager vi tænden ind. At ham der, Vanglo, eller Anglo, eller hvad han hedder derude, der er formand, han havde... Lando, ja. Han havde i 2008, efter den der bog om Gud bevarer afdragsfriheden, skriver han, han havde siddet og skrevet i maj, april måned i Politikken, at der var ingen økonomiske problemer nu. Jeg kan høre, du har læst en ny bog, Lars Svendsen. Ja, ja, ja. Og det er en glimrende bog, jeg gerne anbefale den. Gud bevarer afdragsfriheden, men... Hedder den, Ja. Men hvad hedder det? Han sagde det der i april. Nu er 2008 helt lortet faldt om kul 4 måneder efter, og nu er han blevet formand for Finanstilsynet 10 år efter, og der er, jeg ved ikke, hvad for nogen... Vi har stor tillid til ham, som ministeren siger. Ja, hvor er vi på vej hen? Nå, men det viser noget om, at den offentlige myndighed render og fortæller, hvad de er jo ikke, de er jo ikke objektive. Det er jo ikke myndigheder, det er jo ikke nogen, der lukker det, fordi du har lukket en bøvs ud i systemet. Og hvad er parallelt? De siger, at vi kan ikke lukke Cheminova, ergo kan Cheminova gøre, hvad de vil. Hvor havnede vi der i forhold til snakken om Norwegian? Jamen, Norwegian skal jo bevise, at de har en positiv egenkapital for at få lov at flyve. Ellers skal de sige, stop, I må ikke flyve mere, fordi Pernille kan ikke komme hjem. Det er jo det det handler om. Og Pernille skal på sommerferie. Ja, og det er jo derfor, at de er nødt til at få nogle penge i kassen. Ja. Og det får de nu. Men jeg vil jo ikke købe de her aktier til kurs 56, hvis den er på vej mod 34. Men hvis den kommer 34, og de sandsynligvis bliver købt op af en eller anden, fordi Danske Bank og de andre, der er involveret i det her, vi ved ikke, hvor meget det er. Og Frederiksen og andre der drenge der. Altså de Danske Bank har en post i Norwegian. Ja, de er med til at sponsere den her aktie. Og de har sandsynligvis store... Leasing, jeg tror, det er leasing, de leaser fly til dem. Det tror jeg, det er den. Skal vi lukke posen her om gangen, når vi skal spørge, hvor du vil... Du skal sidde og vente på, at den kommer dernede imod. Og så kan det blive ligesom min gumspace, som gik fra 10 til 20 i løbet af en måned. Fordi de farer rundt i det her, som desperat for at finde en, der vil købe den. Så vi skal Norwegian tæt til kroppen her og følge den her de næste par uger? Jeg venter på, at den glider nedad. Og så, jeg kan ikke huske, hvor lang tid den her tegning går, det er kurs 33. Så kan det være, at du får en fiskechance. Og hvis så lige pludselig, så siger British Airways alligevel, jamen vi vil da godt købe den til kurs 40, efter at der kom 33 milliarder ind, og det er jo det var kurs 200, nu er vi nået ned i kurs 33, plus det tegnes ret til 10 kroner. Så der er jo lidt forskel på at give 43, eller betale 200, ikke? Så kan det jo være, ligesom de kommer tilbage igen jo. Yes. Vent angående Norwegian. Jeg får lige smidt SAS i hovedet her. Kommer den med regnskab næste uge, Persson? Det kan du finde ud af, fordi du fik sagt gomspace, og det har Lars fra Hornbæk reageret på. Lars, velkommen til. Ja, tak for det. Jeg vil spørge om gomspace. Den er jo levet en lidt omtumlet tilværelse. Og her til morgen er det køber... selskabet af Sky & Space Global, det er faldet med 40,74% og koster nu 0,032 Australian dollars. Ja. Jeg vil sige, det er jo et spørgsmål om, at GomSpace har problemer med hensyn til... Ja, hvad siger I til det? Ja, jeg har ikke set det, du snakker om, men det er rigtigt, at de er ude i tårnen, den der, og det er den største kunde, de har. Så det er jo der, det gør ondt hos dem. Og de har jo så fået 270 millioner svenske kroner i kassen, den der tegning 1. december, ikke? Og de havde vel sandsynligvis omkring 70 millioner tilbage. Så de har vel i dag 340 millioner, menneskepenge i kassen, og der er 52 millioner aktier. De har vel relativt set knap 7 kroner i kassebeholdning per aktie, og ikke nogen gæld, ikke? Eller var lidt gæld. Men så sig 6,5 kroner cash har de. I dag. Okay. Og det gør jo så også, at de kan kan bære sig ud af den der, men det er problematisk, fordi de har den der mega-order, som er på, det er 85% af deres order på. Det er faktisk dem der. Og de har jo lavet produktion, serieproduktion for at kunne honorere det, alt det der, så indtil den næste ordre kommer, det er en, de selv har været med til at lave på noget lignende, med sådan et netværk på kontrol af fly og skib over hele jorden, oprindeligt var det ekvator. Satellitter, ikke? Ja, vi har satellitter. Så vil du sige, at der kommer regnskab, tror jeg, her om den 28. Ja, 28. kommer det. Og, 28. ja. Ja. Men jeg skal lige, Lav, hvis du forholder konkret til den her melding, der er kommet her til morgen, hvor alvorlig er så det for GomSpace? Ja, der er ikke kommet nogen mening, det er, at prisen er faldet, ikke? Altså, der er ikke kommet noget nyt om, at de vil gå helt nedenom hjem, de der. Men det er fuldstændig rigtigt. Du kigger på der, hvor der er feber hos... hos den største kunde er ved at være ingenting mere. Så hvad hedder det? Det er der, det gør ondt. Men altså, jeg vil sige, at jeg mener, og jeg har også selv aktien her, at jeg køber på 40 og på 10 på tegningen, og jeg køber mange, mange flere på 10, men... du skal... Så du holder på den, Lars? Bare hold ud og få den til op. Altså, jeg tror, det lykkes. Ja, ikke? Og problemet består i, at jeg undersøgte Sky & Space Global og fundet ud af, at det, de laver, det er satellitter til tyndt befolkede områder, men det er et potentielt brugerklientel på 2,2 milliarder mennesker, men det er ultrafattige mennesker. Ja. Og spørgsmålet er, en ting er, om folk de har en dollar eller tre dollar til at købe en mobiltelefon, der er koblet op på sådan en satellit. Og det næste spørgsmål, det er, hvad siger investorerne i kapitalmarkedet til at finansiere sådan en virksomhed, hvis der er så tyndt et grundlag for forretningsgrundlag? Altså, det kunne jo godt tyde på, at det var noget hvad kan vi kalde det, noget positivt for at hjælpe de fattige og så videre. Ja, men altså, selv i Danmark er jo benhårde i den sag der. Men i Afrika har de jo alle sammen mobiltelefoner, de har jo simpelthen sprunget led over, så benytter de kun det. Er rigtigt. Ja, så det, det kan jeg godt se på sin tale. Det er altså primært af, den de satser på, ikke? Mm. Og er det, er det der ordren til mobiltrafik, altså hvor de kører op til en satellit for at snakke med dem? Ja, okay. Ja, det er det er præcis det, du drejer sig om. Ja, ligesom dengang vi havde den der, den anden der, som gik ned om og hjem, der havde det der, ja, det der lavt hængende. Men Lars, det lyder som om, du er lige så godt klædt på til, ja, til Gomspace, som vi er her i studiet, og herfra lyder det, at i hvert fald for hr. Svendsen, at han vil blive hængende lidt endnu. Ja, jeg vil så sige, jeg tror, at altså, det er klart, hvis den der ordre fuldstændig bliver annulleret, ikke? Og det kan det jo sagtens kunne blive. At, og de har produceret, ikke? Jo, nej, det er de jo ikke, fordi de har ikke... Altså, det er ikke sådan, at de ligger ind med kæmpe lager. De har, så vidt jeg husker det, omkring 40-50 millioner kroner hængende. Husk dem, de ikke har betalt ubetalt regninger. Og så har de vel måske i gangværende arbejder, kunne man jo gætte på, at det ligger på det halve, altså 30, jeg tror. Så hvis du sagde, at de lukker i morgen, vi har det her, så er det 80 millioner, de har på højkant, svenske. Okay, det vil være mit gæt. Og så spørgsmålet, hvor meget hul det bliver i deres produktion, ikke? Altså, at de ikke har noget at lave i dit forhold. Lars, tusind tak, fordi du ringede ind og tog os omkring Gomspace. Og god weekend i Hornbæk. Det er godt, ja, okay. Tak skal du have. Det var altså Lars, der ringede ind. Du kan lige nå en og komme med her i studiet, hvis du har et spørgsmål. Så er nummeret herind til altså 20-24-7-24-7. Og vi var endnu en gang omkring Gomspace, som du har i din portefølje. Ja. Lars Svendsen, som har haft en volatil tilværelse. Lige før det, der var vi omkring Norwegian, og der blev spurgt lidt til SAS her på sms'en. Er det næste uge, de lander med nogle tal, Pearson? Ja, der kommer noget kvartalsregnskab den 27. Så det er jo sådan et skævt regnskab. Så ja, det kan man godt sætte sig ned og holde lidt øje med. Det er jo i henover... Ja. Det er jo sådan henover den lidt svære periode, at vi nu har regnskabet, ikke, i vintermåneder. Så, og det er jo der, hvor der som ofte er sådan lidt svært med at få indtjeningen i luften. Faktisk så sagde... Altså, det var jo en... Det er bekymrende, og de har jo skældt regnskabsår og sluttet 1. november, mener det er. Mm. Regnskabsår slutter. Og det er også der, vi kommer af nogle tal nu. Men det var jo meget bekymrende guidance. Altså, hvad regnede de med at tjene for det kommende år? Der sagde han jo bare, at chefen hedder Gustafsson, tror jeg, at de ville få overskud, men de ville ikke lægge nogen... fordi han sagde, at det der marked i øjeblikket er meget følsomt. Det er jo klart, at hvis sådan en som Norwegian bliver taget ud af ligningen, som Lars taler om, så bliver det jo boom for resten. Mm. Indtil der er gået 3-4-5 måneder, og det hele begynder at blive samlet op. Men det er ligesom om, de alle sammen står lidt stille i luften, for at sige ud, inden det til det her Norwegian-ting er faldet på plads på en eller anden måde. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det, jeg har jo så købt finde her, men der er en anden side med olie, det er olieprisen, som man skal holde med, fordi de har jo en stor brændstofudgift. Det var ligesom vi havde i går med AP Møller, havde 19% af deres udgifter for olie, der på fly er det typisk fra 2022 op til 2027, alt efter hvor... hvad det er for nogle ruter, de har, og meget lavpris der, men det betyder altså meget, og der olieprisen er jo sådan set kommet noget tilbage, men er stadigvæk medgørende, den er jo omkring 66 for brintolie, men der er et stort prisspring, der er $10 ned til den anden, det her amerikanske olie. Det er meget, det er normalt at være 2-3, men det har været der i lang, lang tid, og det kunne jo godt tyde på det, som vi havde Peter Sand i går for de her skibshistorien ud af Pimco. Pimco, ja. Der er jo talt om, at kineserne ikke køber i øjeblikket amerikansk olie, og USA har det der problem, at de importerer olie på den ene side fra Canada og Mexico, og samtidig eksporterer de olie, som kommer fra skifer og olieproduktionen nede sydpå i Golfen. Men at hvis der kommer gang igen i det, USA mangler jo nogle varer, mm-hmm, og eksportere, så kan det være, at prisen kommer op på det her, og så kommer den vel ned, så skal de jo mødes et eller andet sted. Mm. Vi tager en tur på Nordsøen. Ja. Michael, god formiddag, velkommen til dig. Ja, goddag, kan I høre mig? Det kan vi. Ja. Er du på en, du er ude på en kutter simpelthen? Ja, lidt forventet. er der fisk i farvandet? Nej, rødspætter, de spræller ikke så meget herude. Som det gør i jeres program. Så du sidder og daytrader lidt? Er du lang i tankmarkedet? Hvad kan vi gøre for dig, Michael? Jo, men jeg er sådan lidt... jeg er lidt inde i den der NKT-aktie, der. Ja. Og jeg har faktisk overvejet lidt... Og måske gå lidt mere ind i den, fordi jeg synes, det er en fin pris, der er på den nu. Ja. Men jeg ved ikke, hvad lav han lige... Jeg er helt enig. Jeg har købt den fra 180 og nedad, og det sidste købte jeg hernede på 100 lige ud. eller var det lige under, at så jo, nu er den i 119. Det ser ud til at komme den rigtige vej, og de har jo de her, altså de har haft problemet med, at de har haft et år hvor der har været for lidt at lave på deres store kabler, sådan nogen, der går ud til de havvindmølleparker og alt muligt, ikke? Og det er der, den har gjort ondt, men de begynder jo at få de her ordre, og man er jo på vej med et meget stort kabel, nu ved jeg ikke, hvor du ligger henad, men de vil jo bygge et kabel sådan halvt op omkring Ringkøbing, og så over til England, ikke? Der skal hedde Viking, og det skal jo komme op til at koste 5-6 milliarder kroner at lave. Det er jo så igen de her støtte til Ørsted og et andet miljøsvindel. Ja, men hvad hedder det? Ja, men det er jo en enorm ordre, hvis du får en ordre på 5 milliarder. De har et stort kabelværk nede i Tyskland i Køln, de aldrig rigtig har fået til at blive fungere super duper duper, og resten det laver det ude i Kalmborg, og så nu har de købt den derovre i Sverige, i Karlskrona, er det vist. Men du har købt, er det ikke i næste uge, de kommer med regnskab? Jo. Skal Michael så vente til det regnskab? Ja, det kan du godt gøre, fordi jeg tror ikke, at det bliver jo noget halvmøje regnskab, men det er en aktie, der er nede i opsamlingsområdet, ja, og jeg tror, du gør en god forretning at købe det hernede omkring, men altså vent til, hvornår kommer den? 28. Den 28. Hvad vil du gøre med hensyn til NKT, Lars Persson? Jamen, jeg er også smålun på NKT, så, og der er også... Nu har vi også varmet op i 50 minutter. Ja, sådan er det. Hvad hedder det nu? Og der er de første købsignaler, jeg er også dukket op, så ja. Og som jeg ser det, så er det jo netop det der med, endelig kan man tænke langsigtet, fordi det har jo været det her med, så er ordre på en halvflad, når man ser sådan... I starten af 19 i hvert fald, men når man ser længere frem, så ser det jo bedre ud. Så det er jo det her med, endelig kan vi være langsigtede investorer, ikke være med på det her swing trade og day trade og jeg ved ikke hvad. Så ja, altid en nymodens pjat. Ja, fuldstændig sindssygt. Og den bedste historie, jeg kan fortælle dig, det er, at altså, et kort langt problem var, at de købte det her fra ABB, high voltage cables der, ikke? Mm-hmm. Og de troede, at det skulle være fantastisk, ikke? Og så har de bare haft det der ordrehul, så det var sådan lidt at investere 7 milliarder i noget. Men der er jo sket det også noget andet, det er, at det der ABB's område, for det der resten, der laver transformerstationerne på land, ensretteranlæg og alt det der, man laver jævnstrøm på havet, ikke? Til kablerne der, at det er blevet købt af Hitachi, eller er ved at blive købt. Og Hitachi, det er jo nogen, der kan noget. Det er jo også dem, der overtager dem, der har bygget de her metrotog, og derfor japanerne kan noget. Så hvad hedder det? Derfor kunne det jo også godt, den helt store historie, det er jo, hvis Hitachi også sidder og siger, vi har den der godt, lille... Godt, du lige fik kastet os deroppe, Svendsen. Kabelfabrik dernede i Danmark, den koster ikke en skid i forhold til, at vi skal bruge 80, men det er 80 millioner kroner, de investerer det der. Michael, så kan vi også råd til at bruge 3-4 stykker dernede. Michael, det lyder som om, du godt kan kaste snøren ud efter NKT og fiske der. Men vent på regnskabet, så vil men jeg vent på regnskabet den 28. Det næste ikke, uge. Det bliver ikke super. Fordi hvis det ikke bliver godt, så kan det være, at den kommer længere ned. Jamen, det bliver ikke og så bider godt. Du til. Ja. Det lyder lovende. Det gør der er noget at tænke på, det er ude på havet. Jeg kan jo prøve at indføre dig med at lave sådan. Men når du er jo derude på havet, du har jo god tid. Når jeg er også på at være på havet, der er jo god tid indimellem, når især når I sejler frem og tilbage ude for banken, ikke? Michael, det var en fornøjelse at tale med dig. Kan du have god fangst og god weekend, når du når dertil? Ja, jeg håber, du fanger noget. Godt, hej. Ja, det er bare for lidt her. Hej. Det er de der kvotekonger og alt det der. Det var Michael, der ringede ind angående NKT, som du jo altså har købt, Lars Svendsen. Ja. Du lurer også på den, Lars Persson, men måske lige vente til, vi får tallene her den 28. som forventeligt ikke bliver særlig gode i deres regnskab. Det er der, vi er. Yes. Så fik vi lukket den pose. Det er jo ret, der er nogen i det her land, der laver noget ordentligt. Så siger ham her manden der, han er ude der og fanger ordentligt fisk. Det er jo det, vi lever af. Ja. Er ikke alle de her funktionærer, der sidder og forstopper sig i tog, som ikke kommer frem? Der står ind i radioprogrammet og kaster aktier. Og skal betale deres løn på skattevæsenet og udpønder. Vi dykker ned i aktiepone sådan denne fredag, og Henrik han har skrevet en angående Skartek Solar. Ja. Det er jo en, er det Helle Larsen, der plejer at synge sangen den? Det var Helle, der bragte den. I Norge? Ja. Ja. Ja. Hvor har vi den henne på landkortet lige PT, Lars Persson? Jamen, så var det jo det, at Norsk Hydro bød med på dansen, og så fik aktien jo endnu mere luft. Og den ligger i en fin opadgående trend stadigvæk, banker nu på 85, som jeg lige erindrer er all-time high. Så ja, altså, så står vi igen der, tripper, og gerne vil købe noget, der har været opadgående i halvanden år, ikke? Så, og så spørger man sig selv, er jeg for sent inden, eller hvad? Altså, vi har altid sagt, at man skulle købe lidt frimærker eller lytteposter, men ja, man kan jo gøre det samme ved den her og håbe på, at så stiger den en 10-15%, og så falder den måske ned med 5% eller måske 10% i et eller andet mindre børscrash, man får hen over sommeren, eller hvornår vi nu får det næste. Og så kan man jo sige, at det er en af dem, jeg tror på, og så samle op ned på den her billige pris, og så kører den forhåbentlig yderligere en 30-40-50% op. Men altså, jeg synes, det er en glimrende forretning, og apropos alt det her grønne, bæredygtige pis, som hr. Svendsen taler om, så er det også et sted at være. Så Skartek Solar har fået tomlen op for mig. Hvad er det med Hydro at gøre? Jamen, nej, undskyld. Hvad hed de? Det var ikke Hydro, det var norsk. Hvad hed de der olie, som har skiftet navn? Equinor. Nå, Equinor. Ja, ja, de har købt sig ind i den. Det var Equinor. Undskyld. Ja, det var Equinor. Jeg nikkede bare. Ja, ja. Ja, ja, men det var fordi, at der var nogen, de købte sig ind i den. Så Skartek Solar, yes, er interessant, ifølge Lars Persson. Det mener jeg stadigvæk, ja. Også Helle Larsen, der har på sin liste. Ja, ja. Hvad har du ellers på din liste, Lars Persson? Har du nogle interessante svenskere der? Ja, der er masser af svenskere, som tøffer ind med regnskaber også i næste uge, så jeg synes, man skal holde øje med. Men altså, jeg kigger mest på de danske selskaber. Så står jeg lidt uforstående over for, at Rockwool ikke er steget meget mere. Aktionærerne er heller ikke enige her. Nej. Så den står jeg faktisk lidt og gerne vil købe. Det er noget grumset signaler, der er i øjeblikket på den. Den tager vi lige senere, ja, fordi vi tager lige en smuttur til Aarhus. Det vil jeg gerne nemlig lige nå her, inden vi går på weekend. Søren, velkommen til dig. Jo, tak skal du have, Pernille. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg undrer mig lidt over, i første omgang selvfølgelig, at VMD mand tog så voldsomt luk ned, ja, efter regnskabet, men at den så har fortsat nedad. Mm-hmm. Jeg synes jo faktisk, at et regnskab med en vækst på 6% og 1,8 milliarder i overskud og nye produkter i pipen er lige around the corner. Det skulle da ikke være så slemt. Nej, det kan vi da godt blive enige om, Søren. Hvorfor er markedet ikke enige i det, Lars Svendsen? Jeg ved det heller ikke, og vi har også fisket nogen hjemme i verdensfirmaet. Jeg har ikke selv købt flere, jeg har nogen forvejen, men ja, jeg mener, at det her til kurs, nu har det kostet 193. Ja. Vi købte på 200 forleden dag, lige efter regnskabet, at det burde være en meget fornuftig. Det kan godt være, at den er lidt langsigtet, men altså, det er, jeg kan ikke forestille mig, at den skal ned og kysse 175, det kan jeg altså ikke. Så derfor så mener jeg, at det er en opsamlingsmulighed, en fiskechance, som han sagde før. Men er sektoren lidt presset i øjeblikket generelt? Nej, det er den ikke. Det er den ikke. Og den der, det er han jo forleden, da jeg sagde ud, Søren eller andet, Andersen, eller hvad han hedder, Nielsen hedder han, direktøren, at det er jo, at sammenlægningen af Videx og Civantos, det giver jo dem en chance for at komme få et spring foran, fordi de nu skal bruge tid og kræfter på det der. Mm. Så det, det er ud fra den betragtning, at det er GN, der har problemet. Det er ikke dem her, og de siger jo også, at de kommer med en serie nye produkter. Så jeg tror, du kan gøre dig en god langsigtet en der. Jeg købte det dyrt, fordi jeg troede virkelig på det der. Så samlede jeg så op, så nu har jeg dem til sammen i 206. Jamen, det er da en fin pris. Det er en fin pris. Det er rådet herfra, Omar, det er, at du godt kan, at du skal blive der. Ja, men det er sådan en, du skal gemme de næste 3-4-5 år. Ja. Hvad med de næste uger eller måneder? Det ved jeg ikke, du. Men jeg vil sige, at den her reaktion, den er jo i forvejen shortsolgt meget. Ja. Det var derfor, jeg købte den herinde. Det er jo fordi, den er jo relativt meget shortsolgt. Mm. Og du skal måle i forhold til, at der er kun knap 45% af aktierne ude. Så hvis der er 4% ude i shortene, det er måske endda mere nu, det ved vi ikke. Der er lidt forsinkelse med de her tal fra Finanstilsynet. Altså, så er det jo næsten 10% af aktierne, der mangler. Altså, de der er rundt, de er ikke rigtig kloge. Søren, jeg bliver nødt til at sige farvel og god weekend til dig nu, fordi vi løber ind i det sidste minut. Men hold ud i forhold til William Demand, og tak fordi du ringede ind. Ja, det er godt, alle sammen. Det er godt, hej. Er det ikke i næste uge igen Store Nord kommer ud med deres meldinger? Jo, det er det. Hvad tænker du om William Demand, Lars Persson? Jamen, jeg har også sagt, at man skulle samle den op, så jeg var jo lidt ærgerlig over regnskabet. Der købsignalet på ugebasis holder stadig, men det er jo selvfølgelig ærgerligt at se sådan en gok i nøden. Men spørgsmålet er, om det er de her shorter, der ligger og vælter lidt rundt og gnider sig lidt i hænderne over, at regnskabet måske var lidt til den svage side, hvilket de så kunne udnytte. Det er sådan, jeg ser det. Og så må vi så håbe på, at de nye produkter kan få nogle markedsandele for den her nye fusion Civantos Videx. Men de har jo klaret sig en lille smule bedre rundt omkring på nogle af tingene, så ja, jeg synes, den så noget bedre ud, end den GN Store Nord, jeg personligt selv har hjemme i min egen aktieskuffe. Mm. Så derfor så anbefaler jeg, at man skulle købe William Demand. Og næste uge, der skal vi altså netop høre nyt fra GN Store Norm. Vi får også tal for SAS, og vi får også tal for verdens største ølbryggeri, AB InBev. Mm. Panalpina kommer også med tal. Det skal også være interessant i forhold til, ja, vi jo stadigvæk har et bud liggende fra DSV. Ja, ja. det har taget lang tid nu frem der til Ravsvendsen. Så har vi altså Trump, der mødes med den kinesiske topleder Li Hui. Nu sagde jeg det rigtig hurtigt med vilje i dag. Og se, om vi kan få noget på plads inden, at våbenhvilen udløber her den 1. marts i næste uge. Vi har selvfølgelig stadigvæk Brexit, der ligger og hygger sig. Draghi, han skal holde en tale i dag. Det holder markedet også voldsomt. Ja, om et minut er IFO. Og IFO-tal fra Tyskland, så vi ser, hvordan industrien har det i Tyskland. Så ser man vi bliver desværre nødt til at stoppe nu. Rigtig god weekend.